Hadis ke-20, pentingnya rasa malu. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwah al-ula idha lam tastahi fasna' ma shi't. Hadith sahih rawahu al-Bukhari. Daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anh, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebahagian apa yang dipelajari oleh manusia daripada perkataan para nabi yang terdahulu ialah, jika kamu tidak ada rasa malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Hadis sahih, riwayat Bukhari.